मेरे गमों को अपना बनाया, तूने मुझे फिर जीना सिखाया। मेरे गमों को अपना बनाया, तूने मुझे फिर जीना सिखाया। ये जिंदगी है तेरी अमानत, मुझसे की है